ہنسی مذاق کے طور پر قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ قرآن مجید کو طنز و مزاح کے طور پر پڑھنا یا برضا و رغبت قرآن پاک کی توہین والے چٹکلے سننا سنانا کفر ہے۔ چنانچہ فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو کسی سے کہے تو نے قل ھو اللہ احد کی کھال الٹ دی، یا کہے تو نے سورہ الم نشرح کا گریبان پکڑ لیا، یا مرض الموت والے کے پاس یاسین شریف پڑھنے والے کو کہا کہ سورہ یاسین مردے کے منہ میں مت ٹھونس یا منہ میں مت ڈال، یا کسی سے کہا اے انا اعطینا کل کوثر سے بھی چھوٹے، یا جو قرآن پڑھ رہا ہو اور اسے کوئی آیت بھولی ہوئی ہے اس کے سامنے پڑھنا والتفت الساق بالساق، ترجمہ کنز الایمان، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی۔ کوئی پیالہ بھر کر لایا اور قرآن پاک کی آیت پڑھی وکأسًا دِھاقًا، ترجمہ کنز الایمان، اور چھلکتا جام، یا یہ آیت پڑھی فکانت سرابا، ترجمہ کنز الایمان، جیسے چمکتا رہتا دور سے پانی کا دھوکہ دیتا۔ مذاق میں ہی آیتیں پڑھنے والوں کے لیے حکم کفر ہے۔ یہ دراصل فتاوی عالمگیری میں ہے۔ یہ آیتوں کی مثال غالباً اس لیے مثالیں دی گئی ہیں کہ اس دور میں ایسے انداز میں لوگ مذاق اڑاتے ہوں گے۔ اب اگرچہ اس انداز میں نہیں اڑاتے، اب دوسرا انداز ہے۔ ایک آدمی سے میں نے کہا داڑھی کا، پرانی بات ہے، تو اس نے وہ اپنے انداز میں آیت پڑھی، آیت بھی پوری نہیں پڑھ سکا، کلا سوف تعلمون، یہ کلا اس کو یعنی کہ کلا اپنا صاف کیا کرو، نعوذ باللہ۔ میں نے اس کو توبہ کی درخواست کی، فوراً توبہ تو کی۔ تو یعنی اب یہ انداز، اسی طرح ایک چٹکلا سناتے ہیں کہ ایک وہ بڑھیا جو ہے یا عورت کا خاوند فوت ہو گیا اور وہ اولاد وغیرہ کو ورثے سے محروم کرنا چاہتی تھی، تو اس نے وہ آیت وہ پڑھ کر مذاق میں سا بناتے ہیں کہ اس نے وہ آیت تبت یدا کی آیت پڑھی، وہ ماں کا سب اور ماں کا سب، تو ظاہر ہے یہ بھی اگر مذاق اڑانے کے طور پر کا یہ کفر تو ہوا نا۔ تو اس طرح مطلب اب انداز دوسرے ہیں، پہلے انداز دوسرے تھے۔ تو مطلقاً اصول یہ یاد رکھیے کہ قرآن کی کوئی آیت بھی مذاقاً پڑھنا، اس کے ذریعے مذاق بنانا، اس کے ذریعے طنز بنانا، یہ کفر ہے۔ مثالیں اپنے اپنے دور کی، اپنے اپنے حالات کی ہوتی ہیں۔ عالمگیری میں اسی طرح مزید ہے، عالمگیری جلد دوسری صفحہ 266، جب کوئی آدمی قرآن پاک کی کسی آیت کا انکار کرے یا اس کا مذاق اڑائے یا اسے عیب لگائے تو وہ کافر ہو گیا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔